Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 4 dzień grudnia. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ratownicy nawiązali kontakt z jednym z górników poszkodowanych po wstrząsie w kopalni w Rudzie Śląskiej. Na Wyspy Brytyjskie tylko z negatywnym testem na koronawirusa. Nowe zasady zaczną obowiązywać od wtorku. Polacy tuż za podium w Wiśle. Konkurs drużynowy wygrali Austriacy. Więcej o tym w serwisie sportowym. Udało się nawiązać kontakt z jednym z poszkodowanych górników w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Do drugiego ratownicy wciąż próbują dotrzeć. Jeden z poszukiwanych po wstrząsie górników widzi światła lamp. Jest z nim też kontakt głosowy, informuje wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej do spraw produkcji Raimund Horst. Jego stan zdrowia z opisu, który nam przekazał, wynika, że czuje się obolały, czuje się potłuczony, ale jest przytomny. Jest z nim pełny kontakt. Udało się też przekazać poszkodowanemu napoje oraz koc. Drugi poszkodowany znajduje się kilka metrów od górnika, z którym jest kontakt. Do wstrząsu w kopalni Bielszowice doszło przed godziną 9:00, prawie 800 metrów pod ziemią, w rejonie, gdzie trwały prace konserwatorskie. Wielka Brytania zaostrza zasady dotyczące podróżowania. To po to, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wariantu Omikron koronawirusa. Podróżni wybierający się na wyspy będą teraz musieli poddać się testowi na COVID-19 przed wyjazdem. Aby wjechać, muszą mieć negatywny wynik. Zasady wejdą w życie we wtorek wczesnym rankiem. Od poniedziałku na czerwonej liście krajów znajdzie się również Nigeria. Osoby przybywające z krajów z tej listy muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie w hotelu. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Zatoce Gdańskiej. Ważący 8 tysięcy ton rosyjski drobnicowiec, który płynął z Kłajpedy do gdańskiego portu północnego, zboczył z kursu i nie odpowiadał na wyzwania przez radio polskich służb. Płynął w kierunku plaży na Wyspie Sobieszewskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Jednostka ma 120 metrów długości i ponad 7 zanurzenia. Transportowała elementy stalowe. Gdy była około 1,5 kilometra od linii brzegowej, udało się nawiązać łączność radiową z załogą i skierować na kotwicowisko portu północnego. Do akcji wezwano Straż Graniczną. Jak powiedział mi komandor podporucznik Andrzej Jóźwiak, na miejsce natychmiast udał się patrolowiec, którego funkcjonariusze weszli na pokład rosyjskiego statku i sprawdzili trzeźwość załogi. Kapitan miał prawie promil alkoholu, dwóch oficerów około 1,5 promila. Statek na chwilę obecną jest zatrzymany. Trwają czynności wyjaśniające i potem zapadną decyzje, jaka będzie przyszłość jednostki, poinformowała Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Waldemar Pawlak został przewodniczącym Rady Naczelnej PSL. Wcześniej Kongres Ludowców ponownie wybrał na prezesa partii Władysława Kosiniaka-Kamysza. Głosował na niego 742 delegatów, a na jego kontrkandydata, którym był poseł Stefan Krajewski, 87. Planowany na jesień ubiegłego roku Kongres PSL-u został przełożony ze względu na epidemię. Joanna Lichocka z PiS-u chce postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie sprawdzenia metody badania mediów i dzielenia wpływów reklamowych. Zapowiada, że w przyszłym tygodniu złoży w UOKiK-u wniosek w tej sprawie. Według niej metodologia dotychczasowych pomiarów słuchalności nie jest jasna. Lichocka podkreśla, że w tym przypadku, według ekspertów, z którymi rozmawiała, może dochodzić do zmowy rynkowej. Zdaniem ekspertów, z którymi rozmawiałam, działania Komitetu Badań Radiowych można zakwalifikować jako działania określane jako zmowa rynkowa i chciałabym, żeby UOKiK to sprawdził. Jedyne badanie dotyczące słuchalności stacji radiowych w Polsce to badanie Radio Track wykonywane przez Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Dane są zbierane techniką komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego. Na koniec jeszcze bożonarodzeniowy jarmark na Kieleckim Rynku. Można odwiedzać świąteczne stragany oraz skorzystać z wigilijnej oferty gastronomicznej. Chętnych nie brakuje. Wsiąść to na kiełbasie jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Choinka jest najlepsza. Bardzo, bardzo dużo ozdób świątecznych. Wyszliśmy, bo jest ładna pogoda. No na pewno dużo ozdób jest. Bombki widzę na choinkę, widzę jakieś takie rękodzieło. Ciekawe bardzo na szydełku. Jedzenie jakieś świąteczne. Pomału da się wyczuć już świąteczny klimat. Jednym z wystawców jest Sylwia Łabędź-Wyszyńska. Wszystko jest wykonane przeze mnie ręcznie. Mamy zawieszki sojowe, pięknie pachnące, różne skrzaty, upominki takie, które można podarować pod choinkę, talerzyki dla świętego Mikołaja. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Oficjalne otwarcie jarmarku na Kieleckim Rynku jutro o 16:00. Wówczas też zostaną zapalone na ustawionej tam choince lampki. Jarmark potrwa do 19 grudnia. To był serwis Trójki. Dariusz Urbanowicz, czas już na sport. Dobry wieczór. Wspaniałe informacje z Salt Lake City. Angelika Wójcik wygrała zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim i drugi dzień z rzędu poprawiła rekord Polski na 500 metrów. Od dziś ten wynik to 36 sekund i 775 tysięcznych. A informacją dnia na pewno jest rozstanie Igi Świątek z dotychczasowym trenerem, z którym współpracowała od 5 lat. To pod skrzydłami Piotra Sierzputowskiego najlepsza polska tenisistka wygrała między innymi French Open, co jest największym sukcesem polskiego tenisa. Była tenisistka Joanna Sakowicz-Kostecka. Nowy bodziec w postaci nowego trenera może spowodować wyzwolenie tego potencjału, który w niej drzemie. Natomiast Piotrek, który osiągnął, można powiedzieć, najwięcej w historii polskich trenerów, wciąż ma w sobie bardzo dużo pokory i doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że pomimo tak gigantycznego sukcesu trenerskiego, jaki osiągnął, to jeszcze w dalszym ciągu ma rezerwy, jeśli chodzi o swój warsztat trenerski. I to jeszcze nieoficjalnie pałeczkę po Piotrze Sierzputowskim ma przejąć Tomasz Wiktorowski, który przez wiele lat współpracował z Agnieszką Radwańską. Tłumy zgromadzone na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle dziś rozczarowane, choć nasi skoczkowie po pierwszej serii na pewno poczuli krew. Wydawało się, że pachnie podium, ale wszyscy obeszliśmy się smakiem. Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli czwarte miejsce. Najsłabiej z naszego składu skakał Kubacki. No jest na pewno frustracja, no bo przychodzimy tutaj walczyć o te najlepsze miejsca i... No nie ma co ukrywać, że taki skok te szanse burzy tak naprawdę dość konkretnie. Teraz czekam na wyrok tak naprawdę, co trenerzy powiedzą. No i to trzeba będzie na pewno przeanalizować. Jeżeli to był tylko wiatr, no to nie ma w cudzysłowie problemu, jutro walczymy dalej. Jeżeli tam się jakiś grubszy błąd pojawił, to trzeba będzie trochę się bić po plecach dzisiaj mocno. Spokojnie, panie Dawidzie, nikt pana bić po plecach nie będzie. Wygrali Austriacy przed Niemcami i Słoweńcami. Jutro o 16:00 konkurs indywidualny. Sezon piłkarski w Polsce powoli zmierza do końca, ale mimo, że temperatury bardziej sprzyjają kibicowaniu skoczkom sprzed telewizora, Brookbet Termalika Nieciecza dziś bez punktów na własnym obiekcie. Górą Pogoń Szczecin 3-1. Jagiellonia również gościnna i przy ulicy Słonecznej w Białymstoku zwyciężył Górnik Łęczna 2-1. Trwa trzecie z sobotnich spotkań. Lechia Gdańska podejmuje Raków Częstochowa i jest też bardzo gościnna i elegancka. Do przerwy prowadzi Raków 1-0. Ciekawe rozstrzygnięcia w Europie. Barcelona przegrała z Betisem 0-1. Niespodzianka w Londynie. West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce wygrał z Chelsea 3-2. Dwie bramki Roberta Lewandowskiego w meczu BVB z Bayernem. Górą Lewy i Spółka 3-2. A teraz żeglarstwo i Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie laser radial. Liderką po 6 wyścigach jest Agata Barwińska. Na Zatoce Omańskiej Polka wypracowała sobie 5 punktów przewagi nad Niemką Julią Büsselberg. Regaty skończą się w poniedziałek. W Dubaju trwa pojedynek o Mistrzostwo Świata w szachach. Dzisiaj po 41 ruchach Magnus Carlsen i Jan Niepomiaści zgodzili się na remis. Prowadzi Norweg 4-3. Sport Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z chmurami, na wschodzie większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem, a na południowym zachodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na północy lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od -6 na północnym wschodzie, około -2 w centrum, do 0 na zachodzie i +1 lokalnie nad morzem. Niedziela pochmurna z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem i będzie od -2 do +4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999. Taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali. Teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór. Kolejna godzina z Departamentem Rytmu rozpoczęta. Łukasz Ciechański, dobry wieczór. Maila otrzymałem od pani Karoliny o treści takiej. Dzisiejsza audycja to nasze czoperowe hity z czasów liceum, znane chyba wszystkim uczniom giżyckiego ogólniaka, jedynki konkretnie. Brakuje chyba tylko Amadeus Amadeus. Pozdrowienia dla profesora Czopińskiego i wszystkich fanów jego muzycznych quizów. Te telewizyjne mogły się wtedy schować. Dziękuję za przypomnienie, uśmiech na twarzy i tańce z siostrą i córką przy piernikach. Zatem proszę tam śmiało te pierniki robić. Czy to oznacza pierniczyć? Chyba tak, no że robić te pierniki. To chyba właściwe określenie. Zatem dobrej zabawy życzę pani Karolino i proszę pozostać z programem trzecim Polskiego Radia, bo tak będzie do północy właśnie w tych klimatach. Tak jak Radio Gaga i zespół Queen, który nam teraz wybrzmiewa. Za chwilę również Queen w utworze Don't Stop Me Now. Numer do nas 2273, proszę korzystać, a droga mailowa, którą skontaktowała się właśnie na przykład słuchaczka Karolina ze mną, to łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Bez polskich znaków oczywiście. No to śpiewaj, Freddy. Proszę bardzo. Thank you. Trójka. Program trzeci. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Don't Stop Me Now i Queen. To program trzeci Polskiego Radia. Spływają różne prośby tutaj do mnie drogą mailową. Przeglądam je, przyglądam się im bacznie i proszę z zupełnym spokojem podsyłać więcej. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl albo zadzwonić można 2 2 7 3. Teraz kolejny utwór z lat 80. Proszę bardzo, Michael Jackson na antenie radiowej Trójki. Utwór Beat It. A za chwilę coś więcej, bo utwór Thriller. Po 2x dzisiaj gramy. Taki mam kaprys, a co? We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stay alive, your body starts to shiver, Legendarny, kultowy, jakich jeszcze określeń można użyć dla tego albumu wyprodukowanego przez Quincy'ego Jonesa? Ciężko mi tutaj więcej synonimów znaleźć na poczekaniu. Niesamowity, oszałamiający, przytłaczający, gargantuiczna produkcja. Niesamowity Thriller od Michaela Jacksona. Pyta pani słuchaczka Beata, czy może być coś od Paula McCartneya? Oczywiście, że może być coś od Paula McCartneya. Na przykład Say, Say, Say albo Hope of Deliverance. Proszę teraz na antenie Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day.

Trójka. Program trzeci. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I feel I'm crying. Yes, I'm crying. We can't go on together with suspicious. Sam Król na antenie Trójki. Elvis Presley, Suspicious Minds. Skoro pojawiły się gitary w naszym programie Departament Rytmu, pora pociągnąć ten wątek zatem dalej i jeszcze trochę gitar usłyszymy w tym momencie, po to, żeby potem zamienić gitary na żeński, bardzo wysoki głos. Najpierw Alice Cooper, Poison, a potem School Is Out. Poison running through my veins. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Schools Out i Alice Cooper to program trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu, w którym zabieram Państwa w podróż do muzyki i w ogóle do wspaniałych lat 70. i 80. Trochę też momentami nowszych utworów tych z lat 90., ale to już są takie świeżynki, rzekłbym, w tym programie, kiedy zahaczamy już o lata po transformacji ustrojowej w kraju nad Wisłą. Muzykę jednak prezentując zachodnią, tą, która kojarzy się nam z imprezami, wtedy z tymi pierwszymi płytami przywiezionymi z zachodu, albo przysłanymi, albo przywiezionymi przez wujka marynarza, albo przez członka rodziny, który akurat miał to szczęście, że wiózł do Niemiec torbę siekier na handel i przywoził jakąś płytę, na przykład płytę pani Blondie. Call Me, najpierw Maria, potem. Zbliża się 22. Za 9 minut wybije 22 dokładnie, a wtedy serwis trójki. Po serwisie trójki wracamy z rytmami i z brzmieniami w Departamencie Rytmu na antenie radiowej trójki. To co? Call Me. Program trzeci Polskiego Radia. Train. Ooh, it